Nikaj ma i tu alpem. Nikaj kopati le sua marchko nikaj. Moje tato pesa, moje tato kalan, moje tato pesa.